en rose, som altid blomstrer. Det er dit ansigt, jeg ser i dem. Du gav en rose, en gang i sommer, men ingen ved om vi ses igen. I sømmen sejler, når havet kalder, du ved det fejler, aldrig, og jeg må afsted. Du gav en rose, som altid blomstrer. Du gav en rose, som min kærlighed. I sømmen sejler, når havet kalder, du ved det fejler, aldrig, og jeg må afsted. Du gav en rose, som altid blomstrer, det er dit ansigt. Jeg ser i dem. Du gav en rose, en gang i sommer, men ingen ved.